الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمد رسول الله الصادق الأمين. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه المجاهدين الصادقين المحتسبين الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أجمعين. أما بعد، فيا أيها الإخوة الكرام، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى حيث أمرنا في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويقول سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم اجعلنا من الفائزين. إخوة الأفاضل، قال تعالى في محكم تنزيل: قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. فلقد اعتاد الناس أن يعتادوا المألوف فلا يحسن إلا بما سبق أن ذاقه هو وقاساه. وإذا كان الله تبارك وتعالى يقول فإنه ملاقيكم، فإنه حتم ولا بد منه. يقول الشاعر رحمه الله: فالموت سهم بيد سواك لا تدري متى يخشى. ولقد قال لقمان الحكيم لابنه: يا بني أمر لا تدري متى يلقاك استعد له قبل أن يفجاك. دوغ وإسلام من يزمه سبحانه وتعالى أتوليز كن القرآن أكوا بيمتن محمد صلى الله عليه وسلم أتوى بيسيس وإسلام أمباو تؤمن القرآن tuamini sunna za mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Hakika hii Mwenyezi Mungu amwambia mtume atwambie: qul innal mauta alladhi tafirruna minhu, waambie Muhammad kwamba yale mauti ambayo hawa watu wanaojaribu kuyakimbia, fa innahu mulaqikum, basi wajue kwamba hayo mauti yatawafikia, yatawaonja. ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة، بعد يقوف نيني مترجيش وكم يوزي وكجي ومامو يلو في جمانا نمامو أبوك وما يلو كوازي ظاهر. فينبئكم بما كنتم تعملون، مبيو خبارك ويالي أبوك ليكو مكياتين لكتك ويمنغوه. واتو ومزوية كوفيبا بفاومبيني kila kitu ambacho ni mazoea kwao. Mwanadamu hakisifu kitu kwa sifa nzuri au kwa sifa mbaya, illa bima sabaka anzaqahu huwa, isipokuwa kitu kile ambacho mwanadamu ametangulia kukionja. Sasa ikiwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akwambia wewe Muislamu, fa innahu mulaqiku, kwamba hayo mauti yatawaonja nyinyi, basi ujue hapa nabudi mauti yatatuonja kweli. Mauti ni kama alivyosema mshairi wa Kiarabu: sahmun biyadin siwak, ni chembe ambacho kiko kwenye mkono wa mtu ambao humuoni wewe mwanadamu. Kwa hivyo la tadri mata yakhshak, hujui ni wakati gani chembe kama hiki kitakufuma. Mauti ni kama nasaha ile ambayo Luqmanul Hakim rahimahullahu ta'ala alipompatia nasaha mtoto wake akimwambia, bunai amrun la tadri mata yalqak, kuna jambo ambalo hulijui jambo lile litakufikia wakati gani. Kwa hivyo nakwambia, chukua atiba kama hii, ista'idda lahu qabla an yafja, jitayarishe kuanzia sasa hivi na jambo kama hilo kabla halijakushambulia. Ndugu zangu wa Islamu, jambo la kustaajabisha ni Muislamu kughafilika na hakika hii ya mauti, hakika ambayo Sayyidina Ali karramallahu wajhahu asema, ma raaitu yaqinan ashbahu bishakkin min almauti, bado mimi sijaiona yaqini ambayo haina tembe tembe za wasiwasi kama mauti. Mauti ni yaqini ambayo haina wasiwasi, ni kitu ambacho ni hakika, ni kitu ambacho kiko, ni kitu ambacho kitamtokea kila mwanadamu. Ndugu yangu Muislamu, fikiria lao atakujia mtu ambaye ni mwaminifu kwako, ni thika kwako, ni mtu ambaye kwamba wamwamini, aje kwako akwambie, wajua bwana, habari iliyoko, kuna mkubwa wa masaidia ambaye amekuja hapa Malindi, lengo lake ni kwamba yeye amekuja kuchunguza aina ma tasiru, pale unapokwenda, pale unapoketi, pale unapozungumza, yeye akufuata. Ndugu yangu Muislamu, kisha akwambie lengo lake mtu huyu ambaye alokujia ni kwamba yeye ataka kukukamata, ataka kukutia mbaroni, ataka kukutia mikononi. Hebu niambie ndugu yangu Muislamu, fakaifa yakunu harakatu, matembezi yako yatakuwa vipi wewe ambaye uliopewa habari kama hii? Nje ya nyumba yako utatembea vipi? Ndani ya nyumba yako utatembea vipi? Wa kaifa yakunu almuhibbun, na wale ambao kwamba wanaokupenda, wale ambao kwamba wanaokitena wewe watakuwa vipi? Kisha na mambo yatakuwa magumu namna gani ikiwa wale ambao kwamba wanaokupenda wewe pia waambiwa kwamba na wao pia wafuatwa na saidi kama huyu? Hebu niambie ndugu yangu Muislamu, watu hawa ambao wanaofuatwa na saidi huyu ambaye kwamba aliyetoka lengo ni kuwafuata wao, wataweza kufumba? Wataweza kulala? Ni vikao vingapi ambao kwamba watavifunga na kuzitekeleza kwa ajili ya kujiepusha na shari la saidi huyu mbaya? Wallahi lan yatiba laka ta'am, kutakuwa huna raha wakati unapokuwa wala chakula hukisikii tamu. Fikra zitakuwa ni kumfikiria saidi yule ambaye kwamba anayekufuata. Na wallahi, wakati unapoinua hatua yako, wakati unapotembea, itakuwa fikra zako afikira, labda mimi nitakapotembea nikiinua hatua yangu, huyu bwana atanitia mbaroni. Utatoka nyumbani kwako ukiwa una wasiwasi, ukiwa una kiicho, ukiwa una uoga, utatoka ukiwa na hofu hii kama hofu ile ambayo Musa alayhi salatu wassalam pindi alipotoka Masri akilikimbia shari la Firauna, khaifan yatarakabu, Musa alayhi salatu wassalam alitoka huku akiwa ana hofu, huku akiwa na kicho, taltafitu yaltafitu yaminan wa yusra, akizunguka kulia na kushotoni, na wewe ndivyo utakavyofanya. Ndugu zangu wa Islamu, ikiwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametuambia sisi kwenye Qur'ani, kullu nafsin dha'iqatul mauti, kila nafsi itaonja mauti, kisha akatuambia tena, kullu man 'alayha fani, kila kiumbe ambacho chiko kwenye mgongo wa ardhi hii, basi kiumbe kama kile fani kitakosekana katika ardhi hii. Ndugu zangu wa Islamu, mauti hayana wakati fulani ambayo kwa wakati huo yafaa yaogopewe yasiogopewe wakati mwingine. Mauti hayamjii mtu wakati wa kaskazi, yakaacha kumjia mtu wakati wa kufi. Mauti hayamjii mtu wakati wa usiku, yakawacha kumjia mtu wakati wa mchana au wakati wa asubuhi. Mauti hayaji watu mtu ambaye kwamba alofikia umri wa miaka 50 ndio kwamba yatamjia, yakaacha kumjia kijana ambaye kwamba ana mwaka mmoja. Kwa nini? Wangapi watoto ambao wanaondoka katika ardhi hii wakati wazazi wao? Mauti hawaji wale ambao kwamba ni wagonjwa, wale ambao kwamba hawajiwezi, wale ambao kwamba tutafikira labda hawa kesho wataondoka katika ulimwengu huu, wale ambao kwamba wana homa, wale ambao kwamba wana ukimwi, wale ambao kwamba wana TB, kwamba ndio ambao mauti itawajia, ukafikiri labda wewe ambao kwamba unaafia mauti bado kujia. La, ushairi wa Kiarabu akupatia akiba hii, ndugu yangu Muislamu. Akikwambia wewe Muislamu, toa fikra mbaya hiyo, usiwe na mawazo hayo, akwambia fakam min sahihin mata min ghairi illati wa kam min saqimin aasha dahran ila dahri. Fakam min sahih, ni wazima wangapi ambao mata min ghairi illati, waliokufa bila ya magonjo ya aina yoyote. Tumekaa na wao usiku, tumepiga gumzo na wao, ikifika saa 10 za alfajiri waletewa habari kwamba fulani amekufa. Wangapi? Wakam min saqimi, nani wagonjwa wangapi ambao aasha dahran ila dahrin, waloishi katika ardhi hii miaka na miaka. Ni wengi. Mwanadamu yataka ujue, uyakinishe ya kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akwambia hivi, wama tadri nafsum madha taksibu ghadan, nafsi yoyote ya mwanadamu haijui ni kitu gani itachuma kesho. Wama tadri nafsum bi ayin ardhi tamut, wala nafsi ya mwanadamu haijui ni ardhi gani itafia. Nafsi ya mwanadamu haijui ni wakati gani utaondoka katika ulimwengu huu. Nafsi ya mwanadamu haijui kwamba nafsi ile mzee atamtangulia mwana au mwana atamtangulia mzazi wake. Kwa hivyo ni jukumu la kila Muislamu ayastaidda lilqa'i Allahi azza wa jalla, ajitayarishe kukutana na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwa sababu mwanadamu lam yustashar indama jia ila hadhihi dunia, hakutakiwa mashauri mwanadamu pindi alipoletwa katika ulimwengu huu. Kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alimwambia mwanadamu kwamba mimi nataka kuleta ulimwengu, ni wasemaje, nikulete ama sikulete, nikupeleke au sikupeleke? Hakutakiwa mashauri. Kwa hivyo kutochukuliwa maoni yako pindi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anapotaka kuitoa roho yake. Ndugu yangu Muislamu, umevishwa wewe nguo ya uhai, wala mtustashar, wala hukutakiwa mashauri na yoyote. Na ujue nguo kama hiyo uliovishwa, wakati wote nguo kama hiyo utavuliwa bila ya kutakiwa mashauri. Ndugu yangu Muislamu, akhil habib, uhai ambao kwamba tunaoishi, thawbun musta'arun, ni nguo ya kuazima. Kwa hivyo nguo kama hii utapokonywa ukiwa uko barabarani, ukiwa uko nyumbani kwako, ukiwa uko juu ya kitanda chako, ukiwa msikitini, hata ukiwa sinema, vile vile utapokonywa nguo kama hii bila ya kushauriwa. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuelezea kwenye Qur'ani kwamba mwanadamu nilimleta bimili iradati, kwa kupenda mwenyewe. Sikumleta kwamba mimi nilimwita nikamtaka maoni, nikulete au nisikulete. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asema ma ashhadtuhum khalqa as-samawati wal ardi wala khalqa anfusihim wama kuntum muttakhidhal mudillina abuda. Ma ashhadtuhum, sikuwataka mashauri khalqa as-samawati wal ardi, pindi nilipotaka kuumba mbingu na ardhi, kwamba nikawataka mabinadamu mashauri niumbe au nisiumbe mbingu na ardhi. Wala khalqa anfusihim, wala pindi nilipotaka kuumba nafsi zao, sikuwaita mabinadamu nikawataka mashauri kwamba niwaumbe au nisiwaumbe. Wama kuntum muttakhidhal mudhillina abuda, wala sikuwafanya wale wanaopoteza watu kwamba ni wasaidizi wangu. Ndugu yangu Muislamu, hakuna kiumbe yoyote namna umri wake utakavyokuwa ni mrefu katika ulimwengu huu, illa wal mautu nazilun bihi, isipokuwa mauti mtu kama yule yatamteremkia, aishi miaka na miaka. Shairi wa Kiarabu akupa tiba hii akikwambia, kullu ibni untha wa in talat salamatuhu yawma ala alatin hadbaa mahmulu, kila mwanadamu wa in talat salamatuhu yawma, japo umri wake utakuwa kama umri wa Nabiyullah Nuh miaka 950, falabitha fihim alfasanatin illa 50 aama, lakini ajue yawman ala alatin hadbaa mahmulu, siku moja atabebwa kwenye jeneza, siku moja jina lake litabadilishwa. Baada ya kuitwa Said, baada ya kuitwa Umar, ataitwa marehemu, jina lake litabadilishwa, atabebwa kwenye jeneza. Kwa hivyo fala khalasa min almauti, hakuna njia ndugu yangu Muislamu ya kuyaponyoka mauti, hakuna njia ya kuokoka. Limadha, kwa nini? Kwa sababu mwanadamu haikutangulia kwenye tarehe ya ulimwengu kwamba kuna mtu ambaye kwamba alobakia, na wala hatobakia mwanadamu yoyote katika ardhi hii. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hatombakisha mwanadamu katika ardhi hii kwa sababu ya uchamungu wake, kwa sababu ya pesa zake, kwa sababu ya nguvu zake ndio kwamba atabakia katika ulimwengu huu. La, kutobakia ndugu yangu Muislamu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amwambia Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, kumwambia yeye kwa kuwa hakuna kiumbe ambaye ni mcha Mungu katika ardhi hii wala hatotokea kama Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, amwambia wa ma ja'alna li basharin min qablika al khulda afa in mitta fahumul khalidun, wa ma ja'alna li basharin min qablika al khulda, hatukumjalia, hatukumfanya mwanadamu wa aina yoyote, min qablika al-khulda, kabla ya kuja wewe Muhammad, kwamba ataishi milele asiondoke katika ardhi hii. Afa imitta fahumul khalidun, ikiwa wewe utaondoka katika ulimwengu huu Muhammad, fahumul khalidun, kwamba wao ndio watawekwa milele. Wajue innaka mayyitun, wewe utaondoka kasi kutakazokaa, wa innahum mayyitun, na wao na wakae siku watakazokaa, wajue kwamba watakufa. Ndugu yangu Muislamu, mauti ni lazima yamfikie mwanadamu, la khalasa minhu, hakuna njia ya kuokokea. Mauti yatatufikia popote tulipo, mahala popote, tukiwa tuko kazini, tukiwa tafanya kazi, tukiwa tupumzika, tukiwa nje za majumba yetu, tukiwa ndani ya majumba yetu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amwambia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hakika hii ili kila Muislamu ayakinishe kwamba ni kweli kwamba mauti yatamjia mwanadamu alipo, bora ifike wakati wake. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amwambia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atuambie sisi Waislamu, ainama takunu yudrikkumul mautu walau kuntum fi burujin mushayyada, popote mutakapokuweko yatawafikia mauti, walau kuntum fi burujin mushayyada, japo itakuwa nyinyi mko kwenye ngome ambao kwamba ni imara, ngome madhubuti, mauti yatawafikia hapo hapo. Wallahi, lau itakuwa mtu ni mwenye kuokoka na mauti kwa sababu ya nguvu za mwili wake, kwa sababu ya wingi wa mali yake, kwa sababu ya ufalme wake, kwa sababu ya akili yake, kwa sababu ya uzuri wa kusema kwake, wangeokoka wengi katika watu katika ardhi hii. Lakini suala ambao sisi Waislamu tufaa tujiulize, fa aina adu wa samud, ikiwa tutasema labda mtu ataweza kuokoka ulimwengu huu kwa sababu ya nguvu zake, yuko wapi, wako wapi kina Ad na wako wapi kina Samud, ambao Qur'ani yatuikodia kwenye tarikhi ikituambia kwamba Ad na Samud Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliwapa nguvu kwa sababu ya kuwa na nguvu, wakawa na kibri, wakasema man ashaddu minna quwwa, nani kweli ambaye atakuwa na nguvu kuliko sisi? Sisi tuna nguvu kushinda wote. Ikiwa mtu atafikiri labda nitakaa kwenye ulimwengu huu kwa sababu ya ufalme wangu, kwa sababu ya usultani wangu, aina Firaun? Yuko wapi Firaun ambaye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa sababu ya ufalme aliyokuwa nayo alitakabbar, alikuwa kipofu kwa sababu ya starehe alizokuwa nazo, mpaka mwisho akasema ma alimtu lakum min ilahin ghairi, sijui mimi kwamba kuna Mwenyezi Mungu labda ambaye kwamba asiyekuwa mimi. Mimi ndiye Mwenyezi Mungu hasa, hakuna Mungu mwingine. Ikiwa mwanadamu atafikiri labda mimi nitakaa ulimwenguni kwa sababu ya mali, kwa sababu mimi nina pesa nyingi, mimi nina viwanja vingi katika ardhi hii, kwa hivyo sitokufa kwa sababu ya mali, fa aina Qarun, yuko wapi Qarun? Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuelezea kwenye Qur'ani namna ya Qarun, taraghani zilizompanda ikafikia hadi ya kwamba kwa pesa zake alizokuwa nazo akafikira labda mimi siondoki, mpaka mwisho wafisha wale watu ambao walikuwa kenda kuomba kwake ili watu wale apate kusaidiwa, apate kusaidiwa na yeye, akasema nendeni mkafanye kazi, msikae kwa uvivu, hizi pesa nilizonazo innama utituhu ala ilmin indi, mimi nimepata kwa sababu ya ujuzi, kitu changu chafanya kazi. Mimi usiku mzima nafikiria njia gani nitafanya ili nipate pesa. Nyinyi mtakamu lale mtaikoromo huko asubuhi, mkija alfajiri mtaka pesa. Innama utituhu ala ilmin indi, nimepata kwa sababu ya ujuzi wangu. Hakuna alionipatia pesa hizi. Kwa hivyo na nyinyi nendeni mkatafute pesa. Nendeni mkatafute kazi ili mpate pesa. Hawa ndugu zangu wa Islamu, ikiwa mtu labda atatelezeka aseme kwamba mtu atabakia kwa sababu ya moja katika sababu hizi, umekosa. Hawa lao tutawauliza sasa hivi wako wapi? Ni kama vile ambavyo alivyosema mshairi wa Kiarabu, ka'allam yukhlaqu au lam yakunu, kana kwamba hawakuumbwa kamwe katika ardhi hii, au lam yakunu, au hawakuja kamwe katika ardhi hii. Ni tarehe sasa ndio yazungumzwa. Kwa hivyo mshairi wa Kiarabu akwambia wa hal hayyun yusanu anil bawari, kuna mtu au kuna kitu ambacho kinachoishi katika ulimwengu huu, yusanu anil bawari, kitu kama kile labda kitahifadhiwa na mauti kisife? Wallahi hakuna. Ndugu yangu Muislamu, labda mnyama ambaye unamfikiria katika wanyama wa pori kwamba ana nguvu, labda utasema ni ndovu. Labda mnyama ambaye utamfikiria kwamba ni mnyama mshari katika wanyama wa porini, labda utasema ni simba. Utakuta wanyama hawa, kila mnyama kuna mnyama fulani ambaye kwamba yamuogopa, na kuna mnyama fulani akimwona humkimbia. Lakini mauti hayamuogopi yoyote katika viumbe. Fal mautu yahjumu ala sagiri, mauti humshambulia mdogo, mauti humshambulia mkubwa, mauti humshambulia mwenye nguvu, mauti humshambulia mnyonge, mauti humshambulia daktari hata mgonjwa. Wote kwa mauti ni sawa. Mshairi wa Kiarabu akwambie hivi kuonyesha mauti kwamba kwa watu wote ni sawa, kwa vitu vyote ni sawa. Asema huwa al-mautu mutrin indahu mithlu mu'dimi وَأَبْيَاتٌ كِسْرَى مِنْ بُيُوتِ الْعَنَاكِبِ. Hayo ndiyo mauti. Mutrin indahu mithlu mu'dimi. Mauti kumuondosha na kumshambulia tajiri ni kama kumshambulia maskini. Hakuna tofauti. Wa abiyatun kisra, na mauti kuingia kwenye majumba ya kifalme, majumba ya kina Kisra na Kaisara, min buyuti al-anakibi, ni kama kuingia kwenye nyumba ya Ankabut. Sawa sawa, hakuna tofauti ya aina yoyote katika labda nyumba fulani mauti hayatokwenda yatakwenda nyumba kina fulani. La, mauti kwake watu wote ni sawa, vitu vyote ni sawa. Mauti huingia mahala popote, wakati wote, saa yoyote. Ndugu yangu Muislamu, fikiria, idha kana ahabbu khalqillahi ila Allah Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Ikiwa kiumbe bora, kipenzi bora kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, mtume ambaye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliyomsifu kwenye hadithul Qudusi al-Jalil kusema, la udhkaru hatta dhukirta ma'i, sitajwi mimi mpaka nitajwe na wewe, sitajwi mimi kwenye adhana mpaka nitajwe na wewe, sitajwi mimi kwenye tashahudi mpaka nitajwe na wewe. Muislamu, mtu ikiwa ataka kuingia kwenye Uislamu ikiwa ni kafiri, haiwezekani shahada yake kutimia mpaka jina lako liambatishwe na jina langu. Ni kiumbe bora sana. Ni kiumbe ambaye hatakuwa, hakuna kiumbe ambaye atakayekuja ambaye ni bora kuliko Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini tumwangalie Mtume sallallahu alaihi wasallam, namna anavyotuelezea hakika ya mauti, atuelezea vipi. Mtume sallallahu alaihi wasallam asema, na huku uko kwenye sakaratul mauti, kwenye uchungu wa mauti. Wallahi, tarikhi yasema kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam faqad alwa'ya, alipoteza fahamu, akapata fahamu, iko kwenye sakaratul mauti. Kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam, wakati roho yataka kutoka, akainua macho yake juu, asema nini? Ah, inna lilmauti lasakarati. Jamani, umma wangu, nataka mjue kwamba inna lilmauti lasakarati. Mauti jamani, yana utungu. Mauti ni mazito. Mauti hayafananishwi na kitu chochote kwa uzito wake wala kwa ukali wake. Idha kana hadha alhabibu almustafa alladhi turja shafa'atuhu yaqulu ah inna lilmauti lasakarati. Ikiwa huu ni Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ambaye kila muislamu atarajia kesho kupata shufaa yake, asema inna lilmauti lasakarati. Mauti yana uchungu, mauti yana uzito, mauti ni makali. Suala ambayo yafahamu muislamu ujiulize, au umuulize mwenzako, fama baluka ayyuhazzani, hali itakuwa ngumu namna gani kwako mzinifu, hali itakuwa ngumu namna gani kwako wewe tariku salati, hali itakuwa ngumu namna gani kwako wewe mwenye kuasi wazazi wawili, hali itakuwa ngumu namna gani wewe mwenye kula riba, hali itakuwa ngumu namna gani wewe mwenye kunywa pombe, hali itakuwa ngumu namna gani wewe mwenye tabia ya kudhulumu. Hali itakuwa ni ngumu ambayo kwamba haiwezi kusawirika. Ikiwa Mtume sallallahu alaihi wasallam akafikia hadhi hii, jiulize kwamba wewe utafiki katika hali gani. Kwa hivyo, ndugu zangu wa Islam, Mtume sallallahu alaihi wasallam katika mambo kama haya alipokuwa akiwaelezea masahaba kwenye vikao vya taalim kuhusu mambo ya mauti, Mtume sallallahu alaihi wasallam kaulizwa, anil akiyasi minan nasi man hum, werevu katika watu ni kina nani? Mtume sallallahu alaihi wasallam masahaba muuliza suala zito, man humul akyas inda nnas, nani watu werevu katika watu? Mtume sallallahu alaihi wasallam asema, aktharuhum lilmauti zikra, ni wale watu ambao mara nyingi wao hamu yao, fikra yao kukumbuka mauti. Hao ndio werevu katika watu, hao ndio watu ambao kwamba wenye akili, hao ndio watu ambao ni wajanja. Ina maana wale watu ambao watakula, washibe, walale, watembee, wateke, hao ni watu ambao kwamba ni wajinga katika watu. ndipo Mtume sallallahu alayhi wasallama, kama hadithi iliyopokewa na Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, alipita Mtume sallallahu alayhi wasallama kwenye baraza fulani, akawakuta watu wacheka mpaka gego la mwisho laonekana kukucheka furaha. Mtume sallallahu alayhi wasallama akawauliza, antum tadhhakun, nyinyi mwacheka kwamba hamna wasiwasi wote? Akthiru min dhikri hadhihi al-ladhat, baada ya kucheka nyinyi wacheni ufuzi wenu. Akthiru min dhikri hadhihi al-ladhat, kithirisheni, fanyeni wingi kukumbuka na kutaja kile kitu ambacho kitamvunjia mtu starehe zake, yani al-mauta, mauti. Ndugu yangu Muislamu, suala ambao yafaa ujiulize wewe mwenyewe peke yako, iko uko peke yako, ujiulize kwamba ni mara ngapi kwa siku unayakumbuka mauti. Waivika mara ngapi pindi wewe unapomuona mwenzako anakufa? Wallahi, mtu atakomuona mtu amesikia habari kwamba rafiki yake, jirani yake, Muislamu mwenzake amefariki, tamsikia amefariki kweli, alikuwa na nini? Ameumwa? Alikuwa ni mgonjwa? Alikuwa ni kadhaa? Kana kwamba fikra yake ni kwamba mtu ambaye anayekufa ni mtu ambaye ni mgonjwa. Atalia hali siku ile, lakini siku ya pili anashasahau. Yale yote ambayo kwamba alikuwa kiafani kesha sahau. Ndugu yangu Muislamu, Mtume sallallahu alayhi wasallama akwambia, Muislamu wa kweli ni yule ambaye atakayekuwa wakati wote yakumbuka mauti. Tulete mfano mmoja kwa sababu ya wakati. Mmoja katika masahaba aitwa Atha'u Sulami aambiwa, wakati alipokuwa ni mgonjwa, aambiwa, ala tashtahi shay'a, wewe ni mgonjwa hapa, hutamani chochote? Hutaki kitu ambacho labda wewe pengine kitu kama kile hujakipata tukupatie? Asema nini? Asema, inna khawfa al-mauti lam yaj'a fi qalbi mawdi'an lish-shahwa, mimi kicho changu, fikra zangu kufikiria mauti, wallahi fikra kama hii imejaa katika moyo wangu kiasi kwamba sina wakati ya kufikiria kitu chochote ambacho kwamba ni kizuri. Mimi fikra zangu ni kukumbuka mauti tu, hamu yangu ni mauti, nitakufa vipi? Ikiwa Mtume sallallahu alaihi wasallam alikufa kisampuli fulani, Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema maneno fulani, mimi nitasema vipi? Kwa hivyo ndugu yangu Muislamu, al-kayyisu man dana nafsuhu wa amila lima ba'da al-mauti wal 'ajizu man atba'a nafsuhu hawaha wa tamanna 'ala Allah al-aman. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an al-'azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dhikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wal barrul karim. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsiran kama amara, wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah إرغاما لمن جهد به وكفر، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه مصابيح الغرر. أما بعد، فيا عباد الله، فإن الله تعالى يأمركم بأمر بدأ فيه بنفسه، وثنى بملائكة المسبحة بقدسه، وثلث بكم أيها المؤمنون من برية جنه وإنسه، فقال تعالى مخبرا وآمرا وتشريفا لقبر المصطفى وتعظيما، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ويقول الحبيب المصطفى فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى، يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. والكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأمان. ورضي الله مع صحابة رسول الله أجمعين، خصوصا منهم ذي الأثر العريق أمير المؤمنين سيدنا أبي بكر الصديق، وعلى الناطق بالصواب أمير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب، وعلى جامع القرآن أمير المؤمنين سيدنا عثمان بن عفان، وعلى أسد الله الغالب أمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب، وعلى بقية العزرة الكرام البررة رضوان الله تعالى عليهم إلى يوم الدين. اللهم ثبت إيماننا بك ثبوت الجبال الغافيات، ونور قلوبنا بنور الإيمان، واجعل هداة مهتدين، وأصلح أولادنا بنور الإيمان، واصلح أولادنا بنور الإيمان واجمع وإياهم مع عبادك الصالحين. اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب العمل الذي يقربنا إلى حبك، وافتح لدعائنا باب القبول والإجابة يا أجود الأجودين ويا أكرم الأكرمين. اللهم أكرمنا ولا تهنا، اللهم أكرمنا ولا تهنا، وزدنا ولا تنقصنا، وكلنا ولا تكن علينا يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمد رسول الله الصادق الأمين. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه المجاهدين الصادقين المحتسبين الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أجمعين. أما بعد، فيا أيها الإخوة الكرام، أوصيكم ونفسي بتقوى الله حيث أمرنا في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويقول سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم اجعلنا من الفائزين. ndugu zangu wa islam, jueni ya kwamba rehma za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala zimewafunika viumbe wake wote, na hifadhi ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yatulinda sisi usiku na mchana. Na jueni vile vile ya kwamba rahma ni katika sifa kubwa za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Fa huwa ar-Rahmanu fi dunya, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndiye mwenye kuwarehemu wema na waovu hapa ulimwenguni. Wa rahimu fil akhirah, na ndiye mwenye kuwarehemu na kuwasikitikia wema watupu kesho akhira. Malaika wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wamtaka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala awasamehe waja wema, lakini kabla ya kumtaka msamaha Mwenyezi Mungu ili awasamehe waja wema, kwanza wamsifu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa sifa ya rahma, wamsifu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa sifa ya sikitiko wakisema: Rabbana wasi'ta kulla shay'in rahmatan wa ilma. Mola wetu, wewe umekikunjukia kila kitu kwa rahma, kwa sikitiko na kwa ujuzi. Kwa hivyo lile tunalolitaka kwako, kwa kuwa wewe ni mwenye rahma, ni mwenye sikitiko, ni mwenye huruma, faghfir lilladhina tabu, wasamehe wale ambao wenye kutubia, wattabau sabilak, na wakafuata njia yako, waqihim adhab aljahim, na uwaokoe na adhabu ya moto jahannam. Sikitiko la Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, rehma ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala imefikia pale ilipofikia elimu yake. Humfikia sikitiko la Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala chungu kwenye shimo lake. Humfikia rahma ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala samaki kwenye bahari. Humfikia rahma na sikitiko la Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala mtoto kwenye tumbo la mamake. Hadithi iliyopokewa na Imamu al-Bukhari kwenye sahihi yake yasema ya kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam asema: inna lillahi mi'ata rahma, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ana masikitiko 100. Anzala fil ardi juz'an wahida, kateremsha kwenye ardhi hii sehemu moja katika masikitiko 100 hayo. Famin dhalika aljuz, kwa sehemu moja hiyo sikitiko ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aloteremsha kwenye ardhi hii, tatarahamul khalqu, ndio viumbe husikitikiana. Mama humsikitikia mwanawe, baba humsikitikia mwanawe. Hatta tarfa'al farsu hafiraha, mpaka farasi hunyanyua mguu wake kwato yake. Au waladiha, akimwepushia mtoto wake. Khashiyatan an tusibahu, akiogopa, akiwa na sikitiko, labda mguu wangu huu ikiwa sitounyanyua utampiga mtoto wangu au ni mwenye kuumia. Fikiria ndugu yangu Muislamu, vipi imeweza kukusanya sikitoko moja hili la Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala viumbe wote, mabinadamu, wanyama, ndege, wadudu, mpaka viumbe ambao haonekani kwa macho matupu, vile vile rehema ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala imewazunguka, mpaka wale ambao wenye kufanya madhambi asubuhi na jioni, usiku na mchana, na wale ambao wenye kumuasi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. La tufariquhum rahmatullah, rehema ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala iko pamoja na wao, haiwepuki. Na lau ingekuwa si hivyo, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala angemtesa na kumpatiliza mwanadamu pale anapofanya kosa. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala angempatiliza, angemwadhibu. Lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kawapatia mabinadamu muhula, kawapatia mabinadamu wakati, kawapatia mabinadamu muda. Lengo nini? La'allahum yatubu, huenda pengine wakatubia. La'allahum yarji'u, huenda wakarudi kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. La'allahum yastahyu min Allah jalla jalalu, huenda pengine wakaona haya kwa yale makosa waliyotenda wakarudi kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wala tahsabanna Allah ghafilan amma ya'malu adh-dhalimun, innama yu'akhiruhum liyawmin tashqatu fihi al-absar. Wala usifikirie ya kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameghafilika, kasahau, hajui kwa yale ambayo kwa madhalimu wenye kumwasi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wanaoyatenda kwa Mwenyezi Mungu, hajui, ajua sana. Lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala sema innama yuakhiruhum, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amewapatia muda wao. Pengine huenda wakaona haya kwa makosa wanayotenda wakarudi kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, Mwenyezi Mungu akawa ni mwenye kuwasamehe kwa sababu ni mwingi wa sikitiko. Na pamoja ya kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yuakasirika kwa wale wenye kumuasi pindi anapoasiwa Mwenyezi Mungu, pamoja ya kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yuwaona wivu pindi mja anapomuasi, lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala pamoja na yote hayo, inna rahmatahu tabaraka wa ta'ala, sikitiko lake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, rehma yake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala imetangulia hasira zake. Mtume sallallahu alayhi wa sallam asema inna allaha kataba kitaban qabla an yakhluqa al-khalqa, kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameandika maandiko kabla ya kuumba kiumbe yoyote. Kaandika nini? Inna rahmati sabaqat ghadabi, sikitiko langu mimi Mwenyezi Mungu, rehma zangu mimi Mwenyezi Mungu, huruma zangu mimi Mwenyezi Mungu zimetangulia sana hasira zangu. Fahuwa maktubun indahu fawqa al-arshi, maandiko haya yako kwenye arshi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kayaandika. Angalia, ulipokuja mateka fulani kwa bwana mtume sallallahu alayhi wa sallama, kukawa kuna mwanamke fulani katika mateka hawa. Mwanamke huyu, kwa kuwa kwamba yeye ni moja katika mateka ambao waloletwa mbele ya bwana mtume sallallahu alayhi wa sallama, mwanamke huyu akawa yuamtafuta mtoto wake. Mwanamke ikawa haira, kalika, ana wasiwasi mwanamke. Mwanamke yuwalia, yuamuangalia mtoto wake, hamjui yuko wapi. Hajisikitikie yeye mwenyewe kwamba ameshikwa kama mateka, amsikitikia mtoto wake ambaye kwamba hajamuona. Mtoto wake akifikira labda akapotea, lakini alipomtafuta na akampata mwanamke kama yule, akamchukua mtoto wake akamkumbatia, alafu akaanza kumnyonyesha. Mtume sallallahu alayhi wasallama akawaambia masahaba, atarauna hadhihi almar'ata tarihata waladuha finnar? Nyinyi mwafikiria huyu mwanamke ambaye aliyekuwa akizunguka huku na huku, ana wasiwasi, anika mikono ya kichwa kwa sababu kwamba ya wasiwasi iwalia, mwafikiria mtoto wake labda alikuwa katua motoni? Faqala as-sahaba, la wallahi ya Rasulullah, tulikuwa tufikiri hivyo, twajua mtoto wake kapotea, atampata wakati wote. Mtume sallallahu alayhi wasallam asema kuambia masahaba, kama namna ya vile ambavyo mwanamke huyu anavyokuwa na sikitiko na mtoto wake, kama namna mwanamke huyu alivyokuwa na wasiwasi kwa mtoto wake, Allahu arhamu biibadihi min hadhihi biwaladiha. Mwenyezi Mungu ana sikitiko zaidi, Mwenyezi Mungu ana huruma zaidi, Mwenyezi Mungu ana wasiwasi zaidi kwa waja wake kuliko mwanamke huyu kwa mtoto wake. Ndio mshairi wa Kiarabu kwa kumsifu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, namna alivyona sikitiko kwa waja wake, namna alivyokuwa na huruma Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa waja wake, akasema, karimun mun'imun jammun 'ataahu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni mtoaji, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni mnemeshaji, jammun 'ataahu, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala neema zake ni nyingi mno. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, law tadhihisabu nyinyi kwa umri wa mwanadamu mzima, neema Mwenyezi Mungu hawezi kuzijua na kuzihisabu na kuzihifadhi. Jamilu safi, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala sifa zake ni mzuri, la usi sanahu, siwezi kuzihifadhi sifa za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Adhimu shani, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala mambo yake ni makubwa, murtafi'un ila ulahu, cheo chake Mwenyezi Mungu kimeinuka, ilahu, Mwenyezi Mungu ndiye bwana, la ilaha lana siwahu, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala sisi viumbe hatuna Mwenyezi Mungu isipokuwa yeye. Raufun bil khalaiq, Mwenyezi Mungu ana sikitiko, Mwenyezi Mungu ana huruma kwa viumbe vyake. Dhumtinani, tena Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ana neema ambazo kawateremshia mabinadamu. Ndugu zangu wa Islamu, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amewahimiza waja wake wao watakuwa ni wenye kusikitikiana, na amewasifu wacha Mungu bi annahum, kwamba wacha Mungu ni wale ambao wana sifa hii, adillatin alal mu'minin a'izzatin alal kafirin, ni wale ambao wenye kuwasikitikia wenzi wao wa Islam, waumini wenzao, mabini adamu wenzao, a'izzatin alal kafirin, ni wale ambao kwamba wenye nguvu kwa makafiri, ruhamaun bainahum, waumini wa kweli waja wa Mwenyezi Mungu ni wale ambao wenye kusikitikiana wao kwa wao, kama vile namna waliowasikitikia maansari kuwasikitikia muhajirin pindi walipohama kwenda Madina. Na sifa hii ya rahma, sifa hii ya sikitiko, kama ilivyokuwa ni sifa kubwa kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, yafaa vile vile iwe ni sifa kubwa kwa muumini. Muumini yafaa awe ni rahiman biibadillah, ni mwenye sikitiko, ni mwenye huruma kwa waja wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Muumini yataka awe yuhibbu lahum ma yuhibbu li nafsihi, awe atawapendelea wenzi wake kama vile anavyojipendelea yeye. Muumini ataka awe atachukia kuwachukilia wenzi wake shari kama lile shari anavyojichukulia yeye mwenyewe. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hawapendi wale wenye sifa ya kibri. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hawapendi wale waja ambao wamebeba katika mioyo yao sifa ya ugumu wa kutokuwa na sikitiko wala rahma. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asema kwenye Qur'ani akitwambia, alam ya'ni lilladhina amanu an takhsha'a qulubuhum li dhikrillah, haijafika muda tu kwa wale ambao kwamba walomwamini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, antakhsha qulubuhum li dhikrillah, nyoyo zao zikawa ni zenye kunyenyekea kwa sababu ya kumkumbuka Mwenyezi Mungu. Wama nazala min alhaqi, na yale ambao iloteremka katika haki. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asema waumini hawafai wawe kama wale ambao walozungumza kwenye aya hii, wala yakunu kalladhina utul kitaba min qabl, wala waumini hawafai wawe kama wale ambao kwamba walopewa vitabu waliokuja kabla yenu nyinyi Waislamu, Mayahudi na Manasara. Hapa tala alaihimul amadu, muda wa mitume kuondoka ukawa ni mrefu, ukawa hawana mitume. Faqasat qulubuhum, nyoyo zao zikawa ngumu, zikawa hazina sikitiko, nyoyo zao zikawa ngumu, zikawa hakuna huruma, nyoyo zao zikawa ngumu, ikawa hakuna kuonea na imani wao kwa wao. Wa kathirun minhum fasiqun, na wengi wao mwisho wakawa ni mafasiki. Qasat qulubuhum bi akli riba, nyoyo zao zilikuwa ngumu kwa sababu ya kula riba, nyoyo zao zilikuwa ngumu kwa sababu ya kuzini, nyoyo zao zilikuwa ngumu kwa sababu ya kuasi wazazi wawili. Ndipo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwa sababu walikuwa Mayahudi ni watu ambao wenye mioyo migumu, ambao mioyo yao hailainiki, haina sikitiko, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akatwambia kwenye Qur'ani, fabima naqdhihim mithaqahum la'annahum, kwa sababu ya kuvunja ahadi waliochukua, la'annahum tuliwalaani, waj'alna qulubahum qasiya, na tukazifanya nyoyo zao zilizokuwa ni ngumu, hazina imani, sikitiko wala kuhurumiana. Hawa watu kwa sababu ya mioyo yao kuwa migumu walifanya hatari kubwa. Yuharifuna al-kalima an mawadhi'ihi, ikawapelekea mioyo yao kwa sababu ya kuwa ugumu, wakawa watabadilisha maneno ya Mwenyezi Mungu pale yalipowekwa, wakahubadilisha, hapa wakaweka maneno mengine na kule wakageuza maneno mengine. Ndugu zangu wa Islamu, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alipotaka kumsifu Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallama, wasafahu birrahma, alimsifu kwa sifa la sikitiko, alimsifu kwa sifa ya rahma. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akatwambia sisi kwenye Qur'ani, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alayhi ma 'anittum harisun 'alaykum bil mu'minina raufur rahim, hakika amewajia nyinyi mtume kutokana na nafsi zenu. Azizun 'alayhi ma 'anittum, mtume huyu huwa anafikia ugumu, huwa akisikia vibaya pindi anapoona nyinyi mko kwenye uovu, mko kwenye jambo ambalo halimridhishi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Harisun alaykum, anakupapenu bil mu'minina, kwa waumini mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, raufun, ni mpole, rahimun, mwenye huruma na sikitiko. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akamsifu tena mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam kwa sifa hii kwenye Qur'ani, akasema fabima rahmatin min Allah, kwa sababu ya huruma, kwa sababu ya sikitiko likitoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, linta lahum, wewe Muhammad ndio ulikuwa ni laini kwao, walau kunta faddan, na lao ingekuwa ni mkali wewe, ghaliz alqalbi, mwenye moyo mgumu, lam faddu min hawlik, masahaba wangekukimbia, hawangeweza kuchukua mafundisho kwako. Ndugu zangu wa Islamu, mtume sallallahu alayhi wa sallama ulikuwa ulinganizi wake wasifika kwa sifa ya sikitiko. Mtume sallallahu alayhi wa sallam ulikuwa da'wa yake ikisifika kwa sifa ya rahma, kuhurumiana, kusikitikiana. Angalia barabara fulani aliyekuja kwa mtume sallallahu alayhi wa sallama, alikuja akawa atamuomba jambo. Hal tadruna madha yas'al, mwajua ni jambo gani alilomuomba mtume sallallahu alayhi wa sallam barabara huyu? Fa hadha ash-shab lam yas'al an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam thawban wala malan, hakumuomba mtume sallallahu alayhi wa sallam nguo kwamba mimi niko uchi, nipe na mimi nguo angalau inisitiri. Wala hakumuomba Mtume sallallahu alayhi wasallam mali, wa inma saalahu, alimuomba Mtume sallallahu alayhi wasallam jambo kubwa mno. Faqala linnabi sallallahu alayhi wasallam idhalli bizina, idhalli bizina, niruhusu na kuomba ya Rasulullah, unipe ni mimi ruhusa mimi nitakuwa ni mwenye kuzini. Masahaba walipomsikia barobaro huyu amuomba Mwenyezi, amuomba Mtume sallallahu alaihi wasallam maombi kama haya, masahaba wakamfokea na wakamkaribia, wakamwambia wewe muomba Mtume sallallahu alaihi wasallam maombi kama haya? Mtume sallallahu alaihi wasallam alifanya nini? Fatabasama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Mtume sallallahu alaihi wasallam alicheka. Waqala li hadha ash-shab udnu ilayya, amwambia huyu barobaro sogelea njoo karibu. Barobaro kuona masahaba wamekasirika, macho yamekuwa mekundu kwa sababu ya lile alilomuomba Mtume sallallahu alaihi wasallam, barobaro ikawa aja kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, ikawa nyama za mabega zamtetemeka kwa sababu ya hofu. Ajua kwamba hana salama, atapigwa kwa sababu ameliomba jambo ambalo kwamba ni baya mbele ya bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini tumwangalie Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliamiliana vipi na barobaro kama huyu. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia barobaro huyu, atuhibbuhu li ummik, wewe wapenda la utasikia mamako kazini na mtu mwingine? Faqala la ya Rasulullah, jalani Allahu fidak, sipendi ya Rasulullah, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atanijalia mimi ile nikombozi ya moto wa jahanamu na nikukinge wewe. Wala nnasu yuhibbunahum li ummahatihim, wala hakuna mtu hata mmoja katika watu ulimwengu huu ambaye apenda kusikia mama yake kazini na mtu mwingine. Faqala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallama, afatuhibbuhu libnati, wapenda wewe usikie ya kwamba msichana wako binti yako kazini na mtu mwingine? Faqala la ya Rasulullah, jalani Allahu fidak, Mwenyezi Mungu atanifanya mimi iwe ni pasia yako na moto wa jahannam. Wala nnasu yuhibbunahum libanatihim, wala watu ulimwengu mzima hakuna anayependa asikie msichana wake amekwenda kuzini na mtu mwingine. Mtume sallallahu alayhi wasallam amwambia, afatuhibbuhu liukhtik, wapenda usikie dada yako kaenda kuzini na mtu mwingine? Faqala la ya Rasulullah, ja'alani Allahu fidak, Mwenyezi Mungu atanijalia mimi iwe ni pazia yako kukinga na moto wa jahannam, wala hakuna mtu hata mmoja ambaye apenda asikie dada yake kazini na mtu mwingine. Faqala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam li hadha ash-shab, afatuhibbuhu li'ammati, wapenda kusikia shangazi yako amekwenda kuzini na mtu mwingine? Sahaba bwana kama huyo akamwambia Mtume sallallahu alayhi wasallam, la ya Rasulullah, ja'alani Allahu fidak, wala nnasu yuhibbunahum li'ammatihim, wala hakuna mtu hata mmoja alipenda jambo kama hilo asikie kwenda shangazi yake kazini na mtu mwingine. Mtume sallallahu alayhi wasallam akamwambia, afatuhibbuhu li khalatik, wapenda kusikia khalati yako mamako mdogo kwamba amekwenda kuzini na mtu mwingine? Sahaba bwana kama huyo akamwambia Mtume sallallahu alayhi wasallam, la ya Rasulullah, ja'alani Allahu fidak, wala nnasu yuhibbunahum li khalatihim, wala watu wote ulimwengu mzima muislamu na kafiri hapendi kusikia khalati yake amekwenda kuzini na mtu mwingine. Thumma wada'a an-nabiy sallallahu alayhi wasallam yadahu alayhi, kisha Mtume sallallahu alayhi wasallam akaweka mkono kwenye kifua chake. Waqala, na akasema akimwambia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, Allahumma ighfir dhanbahu, Mwenyezi Mungu naomba msamehe madhambi yake, wa tahhir qalbahu, na utakase moyo wake, wa hassin farjahu, na uhifadhi uchi wake. Riwaya zasema, falam yufakir ba'da dhalika fi zina, huyu barobaro alipotoka hapa kwa mafundisho aliyopata kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam hakufikiria tena zina. Fasara zina abghadha shay'in ila qalbihi, ikawa uzinifu ni jambo ambalo lenye kuchukiza kwa barobaro. Ni jambo gani ambalo ndugu zangu wa Islam lilomfanya barobaro huyu achukie kuzini? mafundisho ambayo alopata kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, sikitiko aliloliona kwa bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, ndilo lilomfanya barobaro huyu akinai kwamba zina ni jambo baya. Ndugu zangu wa Islamu, Mtume sallallahu alaihi wasallam kaufundisha umma wake sifa hii ya rahma, kaufundisha umma wake sifa ya sikitiko, ili rahma ipate kuwa kwa waislamu ni taa. Waislamu wakitembea, wao watatembea na sifa ya kusikitikiana, kuoneana huruma na imani. Angalia ilipokewa kwamba mmoja katika ahfadhihi sallallahu alayhi wasallam, mmoja katika wajukuu zake Mtume sallallahu alayhi wasallam, Zainal Abidin Ali ibn al-Husayn ibn Ali ibn Abi Talib, mjukuu wake Mtume sallallahu alaihi wasallam, ambaye alofundishwa sifa ya kuhurumiana, sifa ya kusikitikiana. Huyu bwana kana fi tariqihi ila al-masjid, siku moja atoka nyumbani kwake aenda msikitini, kama kaida ya watu wema. Watu wema mara nyingi kituo chao ni msikitini, watu wema mara nyingi bezi yao ni msikitini, watu wema mara nyingi makazi yao ni msikitini. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam akawabatilia watu kama hawa, akasema idha ra'aytumur rajula ya'tadu al-masjida fashhadu lahu bil iman. Mkimwona mtu, uko wapi huyu? Msikitini. Kenda wapi? Msikitini. Basi kuweni mashahidi kwamba mtu huyu ni muumini. Angalia Zainul Abidin Ali bin al-Husayn bin Ali bin Abi Talib, aenda msikitini kumwabudu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mara mmoja katika watu akamwendea na akaanza kumtukana. Wafanyikazi wa Zainul Abidin wakatoka kutaka kumpiga bwana kama huyu ambaye kwamba alimtukana Zainul Abidin. Lakini tumwangalie Zainul Abidin akafanya nini. Fanahahum rahmatan bihi, aliwakataza kwa msimpige kwa sababu ya kumsikitikia. Thumma qala, kisha akasema kumwambia yule bwana aliyemtukana, ya hadha, wewe bwana uliyofanya kitendo hicho kumtukana, ana aktharu mimma taqulu, mimi wallahi nina mengi kuliko yale uliyosema kulionitukana. Wa ma la ta'rifuhu anni aktharu mimma ta'rifuhu, na yale ambayo unaoyajua kuhusu mimi ni kidogo kuliko yale ambayo kwamba huyajui. Kisha akamwambia, una haja gani nikusaidie? Niambie kitu utakacho nikusaidie. Zainul Abidin, kabla ya yule bwana kumwambia nataka haja fulani, pale pale ile kanzu ambayo kwamba alikuwa ameivaa, fakhalaahu, akaivua akampatia yule bwana. Kisha akisha jamaa ambaye mpeni huyu bwana dinari 1000. Msamaha huu ambao kwamba uliotoka kwa Zainul Abidin, wema huu ambao kwamba uliotoka kwa Zainul Abidin, wallahi haipatikani wema kama huu kwa mtu yoyote, illa fi qalbin sukiba fihi ina'ur rahma, isipokuwa kwenye moyo wa mtu yule ambaye kwamba alomiminwa maji ya sikitiko, kwenye moyo wa mtu yule ambaye kwamba alomiminwa huruma, ndio mtu yule ambaye kwamba atafanya hivyo. Lakini ingekuwa ni mtu mwingine katika sisi, ingekuwa ni makonde na ngumi, wanitukana mimi wanijua ni mtu gani. Lakini tumuangalie mwanafundi mjukuu wake Mtume sallallahu alaihi wasallam akafanya nini. Huyu alifanya haya kwa sababu kusadikisha neno la Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala linalosema, thumma kana min alladhina amanu, kisha muislamu wa kweli ni lazima awe ni katika wale ambao kwamba walioamini, watawasau bisabr, na akawa atausia kila wakati kusubiri kuvumilia, watawasau bilmarhama, na awe atakuwa ni mwenye kuwasia wenzake kusikitikiana na kuhurumiana. Ulaika ashabul maimana, hao ndio watu wa upande wa kheri, hao ndio waja wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ndugu zangu wa Islam, leo ni ngangapi watu ambao wanaotembea uchi, ambao tunawaona mabarabarani na sisi tuna nguo ambao kwamba zimejaa makabati. Leo majirani wetu ni wangapi ambao kwamba wanaolala njaa na sisi chakula tutupa kwenye mapipa? Ndugu zangu wa Islamu, yafaa tujiulize, hal hadhihi hiya rahmatu allati ata biha an-nabiy sallallahu alayhi wasallam,